Як пан, той прапаў. Праца – гэта рынак, а адпачынак – гэта пушча. Так было заўсёды для кантрабандыста, які абіраў для гандлю тэрыторыю Ганеўскага павета. Тут свае адметнасці цяжкой працы па дастаўцы алкаголю туды, дзе яго ўмеюць рабіць самі жыхары. Могуць накачаць цябе ім пагарляк і задарма нават. Ды яшчэ закускі нарэжуць такой, якой ты ніколі не сустрэнеш ні ў адной краме. Тут, каб прадаць свае 20 літраў за дзень, трэба добра ведаць менталітэт мясцовага пакупніка. А вось Лявон Зінкевіч з Ваўкавыска гэтага не ведаў. Я пазнаёміўся з ім у некалькі метрах ад рынкавай сметніцы. Ён прыкладваў халодную бутэльку да пабітага вока і з хмурым, як чарназём тварам, праклінаў сваю нялёгкую долю. Сіняк быў такі наліты, што здавалася, Лявон зваліўся з самага высокага дуба і ляснуўся чэрапам аб камень, прычым некалькі разоў запар і тым самым месцам. Мне якраз не было кампаніі пераначаваць у лесе. Аднаму даволі небяспечна. То бандыты па лясах блукаюць, то паліцыянты. Да і сумна аднаму. А тут такі нечаканы падарунак лёсу. Чалавек, на морду якога прыклеілася цэлая, непрададзеная і нават непачатая літроўка спірту. Мы распалілі агеньчык. На яго, як восы на мёд, пасунуліся яшчэ некалькі гандляроў-адзіночкаў. Усе разам павячэралі, склаўшы каля дзясятка тостаў, ды сталі абменьвацца ўражаннем пра мінулы дзень. «Кепскі ў мяне быў дзень», – распачаў Лявон. «Ніяк не магу зразумець, за што дастаў па смаркачах. Гандлюю я ў гайнуцы, нікога не чапаю, наадварот хаваюся ад усіх, каб не патрапіць у цеплыню і утульнасць паліцэйскай машыны. Гандаль ішоў кепскавата, і тут раптам падлятае да мяне адзін мужык. Пытае, ці маю гарэлку. А я толькі яе, родненькую, і маю? Давай 4, – кажа дзядзька. Я вельмі ўзрадаўся. Віньку я пану кажу». А ён мне на тое: «Ты, прыдурак, каго панам называеш? Яшчэ раз так скажаш, можаш ехаць гандляваць за Варшаву. А завітаеш сюды, то вып'еш сваю гарэлку сам». Вельмі на яго пакрыўдзіўся за гэтыя словы. Але праўда, як кажуць, заўсёды на баку кліента. Прадаў яму 4 бутэлькі і думаю сабе: «Ідзі ты, дзядзька, пі і не дуры мне больш галавы». Але ён хутка вярнуўся. На гэты раз добра падпіты. «Давай яшчэ 2». «О, то пан мой найлепшы кліент», – узрадваўся я. А ён спахмурнеў, стаў ад злосці чорны, як зямелька. «Ці не казаў я табе не называць мяне панам? Я з Белавежы. Мы тут усе свае. Беларусамі. Я дзяцей сваіх хлопцую, каб гаварылі па-нашаму. Роднай мовы хочацца пачуць, а ты тут прыехаў і гаворыш. А цябе зараз закапаю за такое. Зразумеў ці не?» Я сказаў, што зразумеў. А сам стаў прыпамінаць, дзе я, у Польшы ці пераехаў. Калі пераехаў, то куды? А ён забраў гарэлку і на развітанне па-прыяцельску ляпнуў мяне па плячы. Гэта быў першы раз, калі я адчуў моц яго шырокай жылістай лапы. Плячо і зараз ныя. У мяне мільганула думка, не дай бог злавіць яго кулак сваёй мордай. Сумаваць без яго мне не давялося. Дзесьці праз гадзіну перада мной вырасла знаёмая, толькі ўжо добрая, падпітая постаць. «Гэта зноў пан», – шчыра ўзрадаваўся я і сунуў яму бутэльку. «У мяне якраз апошняя засталася. Толькі для пана, кажу». І тут я другі раз адчуў моц яго рукі. Рэзануў ён мне хутка, прыцэльна, нібы калоў парсюка. У вачах зразу пацямнела. А як трошкі стала яснець, я, лежачы пасярод гандлёвага рынку, убачыў над сабой цьмяныя абрысы чалавека. «Забірай сваю гарэлку і прыкладзі яе да вока», – гнеўна выдыхнула постаць. «А то праз мяжу не прапусцяць, бо ты зараз вельмі істотна адрозніваешся ад фотаздымка ў паспарце». Я так і зрабіў, толькі ніяк не ўцямлю, што ад мяне хацеў гэты пан. Праўда, іншыя, здаецца, зразумелі, бо назаўтра ніхто з гандляроў, нават мясцовых кліентаў, панамі ўжо не называлі.